สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเจได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเจ สวัสดีครับพี่แจ๊คคร ับ คุณเจครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน โทรมาจากเชียงใหม่ครับ อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณเจเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังครับพี่ ครั้งแรก ครั้งแรกครับ ปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ผมฟังแห้งครับผมฟังในรถครับผม ส่วนมากจะฟังย้อนหลังเนาะ ใช่ครับ โอเคมาทีนี้มาถึงเรื่องของคุณเจที่จะต้องมาเล่าให้พวกเราฟังเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ประมาณ 5-6 ปีครับ ประมาณ 5-6 ปี ใช่ครับ นะครับชื่อของสถานที่วัดแล้วก็สถานที่ศึกษาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ต้องระบุไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ครับผมบอกแค่จังหวัดก็พอครับ ได้ครับบอกแค่จังหวัดครับเรื่องของ คนอยากบวชเกิดอะไรขึ้นคุณเจเชิญเลยครับ ก็อย่างที่เกิดไปครับมันเรื่องนี้มันเกิดประมาณ 5-6 ปีตอนที่ผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเนาะตอนนั้นก็ยังเคว้งๆนะครับยังไม่มีงานทำหางานทำไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบนี่จะทำอะไรดีตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบคนที่บ้านเนาะแบบผู้สูงอายุที่บ้านก็คือก็กลัวว่าเราจะอยู่เขาจะอยู่ไม่ถึงเราทดแทนบุญคุณอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบไปบวชดีกว่า คือตั้งใจจะบวชเลย ใช่ครับ ต ั้งใจแล้วคือก็บอกที่บ้านว่าบอกแค่ที่บ้านว่าจะบวชคนที่รู้ก็จะมีแค่ที่บ้านแน่นอนก็จะมีแม่คุณลุงยายวงศานั้นคือบ้านที ่ ที่อยู่ในรั้วบ้านเนี่ยกันจะรู้อยู่แค่นั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเย็นวันนั้นก็แถวบ้านจะมีตลาดนัดก็ไปเดินตลาดนัดด้วยความที่ว่ามันเป็นตลาดนัดแถวบ้านนะครับมันจะรู้จักกันหมดนะครับ แบบใครไปใครมาแบบอ๋อคนนี้เคยเห็นหน้านะอะไรเงี้ยก็จะรู้จักกันแต่ทีนี้มันแปลกครั้งนี้มันแปลกตรงที่ว่าผมเดินซื้อของอยู่แล้วพี่แจ็คนึกภาพในตลาดออกใช่ไหมมันจะเป็นล็อกทางเดินยาวๆอะไรเงี้ยสองข้างก็จะมีคนขายของไปผมไม่ทันสังเกตว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคือตอนแรกไม่ทันสังเกตว่ามีแต่พอเดินตรงไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็เริ่มอยู่ในระยะสายตาเราก็รู้สึกว่าแบบนี่สิ่งนี้ทำไมมองเราแบบต้องคำเหม่งเนี่ยต้องแบบต้องตาแข็งไม่แบบไม่ต อ บติดแบบก็ไม่ได้รู้จักเน า ะก็ต้องทำไมฉันเราไปทำอะไรให้หรือเปล่าอะไรเนี่ยแล้วแต่ทีนี้ผมก็ทำเป็นไม่สนใจจนกระทั่งเดินไปใกล้เขามากขึ้นเนี่ยเขาเริ่มยิ้มแล้วผมก็มองหน้าเขาแล้วก็ยังไม่ทันจะถามเลยนะครับเขาพูดออกมาเป็นภาษาเหนือเนี่ยแหละภาษาอังกฤษนี่แหละจะบวชเหร อ คือแบบในใจคิดแบบเฮ้ยดูได้ไงอย่างเงี้ย ใครก็ไม่รู้นะอยู่ดีมาเจอในตลาดนัดแล้วก็อยู่ดีเดินมาถามเราจะบวชเหรอ ใช่ครับ เออ ซึ่งตอนนั้นก็แบบเอใจหนึ่งว่าแบบใครอ่ะไม่รู้จัก ครับ แต่คือเราอีกใจหนึ่งก็อาจจะคิดว่าแบบอาจจะเป็นคนแถวบ้านที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หรือเปล่าแล้วแม่ไปบอกป้าไปบอกอะไรไปเมาส์มอยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้สนใจจนมันก็อีกวันหนึ่งผ่านมาเป็นคืนก่อนที่จะบวชละคือผมค่อนข้างตัดสินใจปรับครับพี่แจ๊คคือวันเนี้ยผมคิดว่าจะบวชละพรุ่งเนี้ยจะไปเข้าวัดเลยเพราะว่าไหนๆก็ไม่มีอะไรทำแล้วอย่างคือความที่เป็นทานเมืองเป็นชนบทมันไม่พิธีรีตองอะไรมากอยู่แล้วก็แต่แถวบ้านผมเนี้ยจะต้องไปอยู่วัดก่อน3วันทีนี้คืนก่อนที่จะบวชเนี่ยยายมาบอกว่าคืนนี้ไม่ต้องออกไปไหนนะ อยู่ในบ้านนี่แหละผมก็โอเคนั่งเล่นเกมอะไรไปจนเวลามันล่วงเลยประมาณปีสองปีสามนะครับหมาหอนรอบบ้านเลยคร ับ อันนี้หมาหอนรอบบ้านจริงคือตอนแรกก็ไม่ได้โฟกัสว่าแบบหมาหอนเราจะได้ยินคือปกติหมาแถวบ้านแถวชนบทผมเนี้ยมันก็หอนอยู่แล้วล่ะมันหอนไล่มาแต่ครั้งนี้มันแปลกตรงที่ว่ามันหอนไล่มาจากซอยหน้าบ้านใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนมาถึงเราแวกบ้านมันหอนรอบบ้านเลยแล้วทีเนี้ยบ้านผมมันเป็นรั้วเราแวกเดียวกัน ค ือบ้านพี่น้องญาติปู่ย่าตายายก็อยู่ในรั้วเดียวกันแล้วทีนี้บ้านลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งอ่ะก็เลี้ยงหมาซึ่งเป็นหมาที่ไม่เคยเห่าไม่เคยคือน้อยครั้งที่จะได้ยินเสียงมันนะแต่ครั้งนี้มันหอน คร ับ แบบเฮ้ยมันเออว่ะไม่ออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ คร ับ โอเคก็คืนนั้นก็ต้องฝันครับฝันเห็นผู้หญิงคนเดิม ผู้หญิงคนที่เราเห็นในตลาดนัดอ่ะนะ ใช่ครับ เออ เขามายืนยิ้มให้ผมอยู่ตรงทางเดินในตลาดนั่นแหละ ครับ แล้วเขาก็ยิ้มอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขายิ้มเพราะอะไรแต่ยิ้มน่ากลัวมาก ครับ ยิ้มแบบโอ้โหมันติดตาพ ี ่ให้นึกถึงพี่แจ๊คเคยดูเรื่อง Alice in Wonderland ไหมครับ ครับ ยิ้มเหมือนคล้ายๆเหมือนแมวสุดยิ้มคล้ายกันนะ ครับ ประมาณนั้นนะโอเคแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้อะไรก ็ ตอนเช้ามาก็ไปเข้าพิธีบวชพิธีบวชอะไรกันไป คร ับ ก็ไม่มีอะไรครับด้วยความที่ต้องอธิบายอย่างนี้ครับพี่แจ๊คือทางเหนือทางบ้านผมเนี่ยคือแต่ละชุมชนแต่ละอำเภอแต่พื้นที่ก็มีความเชื่อไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรบ้านผมเนี่ยจะเป็นประเภทที่บวชวัดหนึ่งแล้วไปปฏิบัติธรรมอีกวัดหนึ่งตอนนั้นผมยังอยู่ที่จังหวัดแพร่อยู ่ ก่อนย้ายมาเชียงใหม่ก็ไปอยู่วัดป่าครับ ค ือมันเป็นเหมือนกุศโลบายทางธรรมตรงที่ว่าเราจะได้มีสมาธิในการบวชถ้ามาบวชใกล้บ้านเลยเนี่ยใจมันว่องแว่วมันอยากจะกลับบ้าน ครับ ก็เลยโอเคไปที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันเป็นวัดป่าจริงๆเลยครับคืออยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านบนดอยในป่าในดอยเนี่ยโอเคก็คือแรกที่ไปถึงไม่มีอะไรคืนที่สองก็พระที่เลี้ยงเราเนี่ยจะพาเราไปเขาเรียกว่าปลงอสุภะพี่แจ๊คใช่ไหมครับ ก็คือไปพิจารณาร่างผู้เสียชีวิตมันจะเป็นลักษณะของสถานที่เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบศาลาที่เขาสร้างไว ้ เหมือนเป็นโรงสนามฟุตบอลในโลกไหมครับแต่เป็นเสาปูนแล้วก็ข้างบนก็ปูนสังกะสีง่ายๆอย่างเงี้ยและด้านหลังของไอ้ศาลาเนี่ยจะเป็นคอนโดที่ไว้ร่างซึ่งเป็นไร้ญาติศพไร้ญาติบ้างหรือว่าระบุตัวตนไม่ได้ก็จะมาไว้นี่ก่อนชาวบ้านอะไรดีกันหลวงพี่ก็บอกว่าโอเคนี่อยู่ด้วยกันที่นี่ก็คือให้ผมกับหลวงพี่อ่ะนั่งข้างกันจะปักกรดคนละหัน คร ับ ครับก็โอเคเราก็รู้สึกอุ่นใจที่แบบมีคนนั่งเป็นเพื่อน มี พระพี่ได้นั่งเป็นเพื่อนคือนั้นมันเป็นจังหวะพอดีกับที่ว่ามีร่างเข้ามาใหม่ร่างหนึ่งก็ชาวบ้านเขาก็ขนเข้ามาประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยครับก็หลวงพี่ก็บอกว่าโอเคยังไม่ต้องเอาเข้านะเอาวางไว้ข้างหน้านี้จะให้พระใหม่ปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี ้ ชาวบ้านก็เอามาวางแม่กดระยะห่างไม่เกิน2เมตรโดยประมาณจากสายตาครับก็เขาจะอยู่ร่างจะไม่ได้อยู่ในผ้าดิบดีครับเขาจะห่อมาในเสื ่อ เออนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเป็นร่างใคร คร ับหลวงพี่ก็แบ ก็ร่างกายคนเราก็ประมาณเท่านี้แหละจะสวยจะหล่อจะหญิงจะชายจะสถานะไหนก็ช่างสุดท้ายวาระสุดท้ายชีวิตก็ประมาณนี้ก็พระก็อยู่กับร่างนี้สักพักละกันเดี๋ยวอาตมาได้มันเชื่อน แบบ น ี ้ก็มันเหมือนได้สมาธิครับพี ่ แต่ทีเนี้ยมันติดทีเดียวคือเรื่องของกลิ่นไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าร่างนั้นมันเสียมากี่วันแล้วอะไรเงี้ยลมเวลาลมพัดโชยบางทีก็จะเตะจมูกทีมันก็ทำให้เราบล็อกแบ บ ทีเนี้ยก็นั่งได้สักประมาณ15-20 นาทีมันกำลังเข้าถึงสมาธิละผมได้ยินเสียงมาจากข้างหลังเป็นเสียงฝีเท้าครับพี่แจ๊คเวลาพี่แจ๊คสมมตินั่งสมาธิอยู่แล้วได้ยินเสียงฝีเท้าจากข้างหลังเราจะระแวงถ้าเป็นทักษิเสียงฝีเท้าคนปกติเราจะสามารถรับรู้ถึงน้ำหนักที่ลงบนพื้นได ้ เน ี่ ยอาจจะเป็นชักชักชักชักอะไรเงี้ยแต่เสียงฝีเท้านี่ครับพี่แจ๊คมันเป็นเสียงแบบชักแล้วก็ลากคือ แบบแคบแต่ผมได้ยินประมาณ5-6 ก้าวแล้วมาหยุดที่หลังผมความรู้สึกมันหยุดที่หลังผมเนี่ยแล้วมันค่อยๆเคลื่อนจากด้านหลังมาทางขวาค่อยๆอ้อมมาทางหน้าครับแล้วก็แบบหยุดผมรู้สึกว่าไม่ใช่ฝีเท้าของคนธรรมดาเพราะรู้สึกว่ามันใหญ่ผมด้วยความที่อยากรู้ก็เลยแบบอยากจะลืมตาดูแล้วก่อนลืมตากำลังจะลืมนะหลวงพี่ก็พูดออกมาว่าปล่อยพระใหม่ไปเถอะอย่ามายุ่งแล้วแบบผมก็ยินเสียงหัวเราะเป็นเสียงผู้หญิง อุ้ยครับ แต่ผมไม่ได้ลืมตานะผมไม่ได้ลืมตานะวินาทีนั้นคือแบบโอ้โหด้วยความที่แบบเพิ่งบวชใหม่ครับแล้วผมบนหัวก็ไม่มีก็พึ่งเหงื่อไหลแบบเหมือนอาบน้ำอ่ะแบบอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอยากดูก็อยากดูแต่แบบกลัวลืมตาขึ้นมาแล้วจะเจออะไรที่เราไม่เคยเจออะไรเงี้ยครับคืนนั่นคือคืนที่สองของการบวชเลย คือณตอนนั้นเรานั่งสมาธิไปจนจบกระบวนการ จบกระบวนการครับ เออ แล้วมารู้ทีหลังว่าศพนั้นเป็นศพผู้หญิงครับแล้วก็เขาก็มีพิธีอะไรของเขาไปผมใช้เวลาอยู่ที่วัดป่านั้นประมาณ2 อาทิตย์ก็ระดับหนึ่งละก็จะกลับกำลังจะกลับละจะสึกแล้วล่ะ คือ สุดท้ายที่จะสึกเนาะก็จะมีเพื่อนๆสมัยเรียนเนี่ยก็จะรู้ข่าวรู้อะไรว่าเรามาบวชที่นี่นะมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเขาก็จะเอาข้าวของอะไรมาทำบุญมาถวายเพลกันอะไรเงี้ยทีนี้มันก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งครับที่เล่นด้วยกันสมัยเด็กๆเขาก็รู ้ ว่าผมแบบมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าอย่างนี้เขาก็มาเยี่ยมเยียนทีนี้ครับด้วยความที่ไม่ได้เจอกันนานเนาะก็พูดคุยถามสารทุกข์สุขติดกันอย่างเงี้ยทีนี้ก่อนเพื่อนจะกลับอะครับ อ ันนี้ให้แยกแยะเนาะว่าแบบคารวาสกับสงฆ์เนี่ยมันเราอยู่พื้นฐานอย่างเดียวกันคือความเป็นคนความเป็นมนุษย์แล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นเพื่อนผมคนเนี้ยจู่ๆถามผมซึ่งอยู่ในสมณเพศว่าพระมีแฟนหรือยังคือจู่ๆก็ถามผมก็พยายามปัดเลี่ยงแต่ว่าแบบมันพระอยู่นะเก่งใจกันบ้างอะไรเงี้ยก็เพื่อนผมคนนั้นก็ยิ้มแล้วก็ควักอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าแล้วมาวางตรงหน้าวิหารที่วัดป่าเนา ะ แล้วก็พูดประมาณว่าแบบถ้าอยากมีแฟนหรือยังไม่มีแฟนก็มีตัวช่วยอ่ะวางปุ๊บสิ่งนั้นคืออีเป๋อ ทำไมเพื่อนทำอย่างนั้นล่ะ นั่นแหละครับคือแต่ด้วยอันนี้ไม่แนะนำให้ทำเป็นตัวอย่างนะครับคือด้วยความที่ตอนนั้นผ ผมก็เป็นวัยรุ่นแล้วแบบอยู่ในสมณเพศเราก็รู้แหละว่ามันมีเอาไว้ทำอะไร คร ับ เราก็อ่ะอยากรู้อยากลองก็หยิบมาก็หยิบมาเสร็จปุ๊บก็เอาติดตัวกลับมาด้วยก็ใส่ย่ามาครับแล้วทีเนี้ยคืนสุดท้ายก่อนที่จะบวชอ่ะก็นั่งสมาธิเหมือนเดิมในกฎเหมือนเดิมคือการนั่งสมาธิในกฎมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่ละตลอดสองอาทิตย์เนี้ยนั่งทุกวันคือว่าง่ายหลังจากคืนที่สองที่เจอแล้วคืนที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจนถึงคืนสุดท้ายเนี้ยไม่เจออะไรเลยจนมาถึงคืนเนี้ยคืนก่อนจะกลับเข้าเมืองเนี้ยคือมันจะมีโซนที่เป็นป่าไผ่ป่าไผ่อะครับก็คือตรงนั้นอะก็จะนั่งกันอยู่สี่ห้าคนก็คือระหว่างที่ผมบวชเนี่ยก็จะมีพระใหม่มาสมทบเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็จะนั่งเป็นเพื่อนกันแล้วทีเนี้ยผมจำได้ว่าคืนนั้นมันไม่มีลมเลยนะ ค ือปกติถ้ามีลมเนี่ยกดมันจะพัดแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบมันพลิ้วมันไหวอะไรเงี้ยแต่ผมได้ยินเสียงแบบใหม่อ่ะ คร ับเป็นเสียงฝีเท้าเหมือนเดิมเลยแล้วต้นไผ่อ่ะมันโยกแรงมากโอเคครั้งนี้ผมตัดสินใจลืมตาต้นไผ่อยู่ข้างหน้าผมภาพที่ผมเห็นก็คือเหมือนเป็นมืออ่ะครับสองข้างยื่นเข้ามาหน้ากรดเหมือนขออ่ะทำหน้าเหมือนแบมือขอครับซึ่งผมก็ตกใจเราก็ตกใจตอนนั้นเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้าคืออะไรเพราะมือที่ยื่นมามันไม่ใช่ไซส์ปกติมันไซส์มันใหญ่กว่าคนประมาณ 4-5 เท่าก็ไม่กล้าฟันธงว่าใช่เปรตหรือเปล่าแต่มีความรู้สึกว่าเขามาขอส่วนบุญอะไรเงี้ยก็แปลกดีครับก็คือตอนนั้นพูดอะไรไม่ออกตอนนั้นแต่พอเช้ามาก็มันเล่ากันในหมู่เพื่อนๆขานี่แหละว่าเจอไหมท่านเจอไหมอะไรเงี้ยว่าเจอเหมือนกันนั่งอยู่ข้างท่านก็เจอเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นมือใช่ไหมโอเคจบไปดังนั้นก็เป็นที่จดจันกันอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งสึกกลับมาบ้านผมก็ยังติดไอ้ของสิ่งนั้นเนี่ยที่เพื่อนเอาให้มาอยู ่อีเป๋อนะ ใช่ด้วยความที่แบบอ่ะก็เราติดมาเราไม่ได้รู้ตัวหรอกเพราะว่าเรากลับมาเราก็สึกปุ๊บเราก็มัวแต่ทำนู่นนี่นั่นไม่ได้โฟกัสเราก็เอาย่านั้นเนี่ยไว้ในบ้านเราแล้วทีเนี้ยผมก็กลับไปสมัครงานที่กรุงเทพก็ที่บ้านก็จะมีน้องชายอยู่พอถึงกรุงเทพประมาณ 2-3 วันได้ละก็น้องชายโทรมาบอกว่ากลับบ้านได้ไหมมีอะไรจะคุยด้วยอ่ะโอเคก็บอกโอเคแล้วงั้นเดี๋ยวกลับแล้วกันก็วันต่อมาก็บินมาถึงที่บ้านละก็คุยกับน้องชายว่าจะอะไรขึ้นคือที่รีบกลับมาเนี่ยนึกว่าที่บ้านเกิดอะไรนึกว่าเกิดอะไรร้ายแรงน้องชายก็รีบคว้ามือผมไปเอาไปคุยแบบแถวแบบรับหูรับตาผู้ใหญ่หน่อยเขาบอกว่าพี่เอาอะไรเข้าบ้านเราบอกอะไรเขาว่าอะไรเข้าบ้านเราก็งงคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยน้องชายเล่าว่าทุกคืนเวลาเดิมน้องชายผมอ่ะก็คือน้องชายผมจะชอบนอนดึกนั่งคุยโทรศัพท์กับแฟนที่ว่าบ้านอะไรเงี้ยน้องชายผมเห็นผู้หญิงเดินขึ้นบ้านเวลาดึกเนี่ยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเวลาเดิมเนี่ยตอนแรกนึกว่าแบบครั้งแรกที่เห็นก็นึกว่าแบบเฮ้ยพี่ต้อนสาวไว้ที่บ้านเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มเห็นเวลาเดิมสองสามคืนติดกันอ่ะไม่ใช่แล้วนะนั่นคือผมก็เลยมาดีๆแบบอ๋อหรือที่เห็นน่าจะเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าผมเอาไว้ในห้องนอนผมทีเนี้ย มันเป็นจุดก็ต้องเอาก็ต้องมาแก้ปัญหากันแล้วว่าจะทำยังไงก็พยายามเล่าให้ที่บ้านฟังให้ที่บ้านฟังที่บ้านก็ต่อว่าแหละว่าแบบตอนบวชเป็นพระก็ไม่น่ารับมานะอะไรเงี้ยแล้วทำไมเพื่อนก็ทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือมันเป็นของไม่ดีเป็นของอัปมงคลรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แล้วความพลาดอีกอย่างนึงคือผมก็ไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่ด้วยว่าคือเราก็ไม่ได้เจตนาแหละว่าแบบไม่ได้เจตนาเอาของสิ่งนี้เข้าบ้านแต่คือด้วยความที่มันติดกระเป๋าเรามาถ้าใครจะเอาเข้าบ้านเนี่ยต้องบอกกล่าวเจ้าที่อะไรเงี้ย ครับ ก็สุดท้ายแล้วแม่ก็ไปหาคนทรงที่รู้จักเขาก็มารับของสิ่งนี้ไปแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะทำน้ำมนต์ให ้ รถรอบบ้านแล้วเขาก็เอาของสิ่งนี้ไปทิ้งในแม่น้ำเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดวันนี้มันอาจจะไม่ที่ผมกล้าพูดว่ามันไม่ใช่ผีตัวเดียวกันหรอกแต่มันคือสิ่งเหตุการณ์ที่ผมเจอระหว่างบวช เข้าใจเลยคำว่าพระบวชใหม่มักจะเจออะไรอย่างนี้แต่ผมแค่งงอย่างนึงว่าโอ้โหทำไมพระพี่เลี้ยงหรือว่าหลวงพี่รูปนั้นให้พระบวชใหม่ไปนั่งพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับศพจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะส่วนมากจะเป็นพระที่แก่พรรษาถึงจะไปทำอย่างนั้นได้นะเพราะว่าเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยนะคือถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสติสตางไปหมดเลยนะคุณเจนะ แต่ว่าพี่ชายครับคือด้วยความที่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำกู้ภัยมาก่อนผมก็ไปคิดว่าหลวง คิดว่าไหวใช่ไหม น่าจะอินฟอร์มจากทางบ้านมาก่อนเพราะว่าพระพี่เลี้ยงนี้ทางบ้านก็เคารพนับถืออะไรเงี้ยผมก็เขาคิดว่าผมไหวแหละแต่คืนนั้นที่ดูอ่ะมันก็ไม่ใช่ศพแบบเพียวๆครับมันมีเสือบังอยู่อะไรอยู่เนี่ยก็เห็นว่าเป็นเชฟเป็นรูปร่างของคนนะ ดีนะที่มันไม่พีไปกว่านั้นว่าเปิดศพออกมาปุ๊บกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่เราเจอที่ตลาดนัดนี่ช็อกตายเลยนะ ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ ใช่ไง ผมคิดว่าผมพี่เขาคงรู้อยู่แล้วล่ะว่าผมไหวอะไรเงี้ย ครับ เพราะก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาบวชตอนเรียนก็เจอบ่อยอยู่เลย ครับนะนั่นคือเรื่องของพระบวชใหม่ส่วนมากก็จะมีประสบการณ์ลักษณะแบบเนี้ยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเหมือนเป็นการทดสอบจิตใจแล้วก็อีกแง่มุมหนึ่งก็คือเขาเนี่ยมาขอส่วนบุญเพราะว่าพระบวชใหม่เนี่ยบุญจะเยอะเพราะว่าอีกอย่างนึงคือคุณเจตั้งใจที่จะบวช ด้วย ครับ นะเออนะฮะได้คุณเจขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะครับที่เอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับติดขัดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยคร ับไม่เป็นไรครับถ่ายทอดดี ลุ้นดี นะฮะขอบคุณมากๆคุณเจ ครับผมก็จะติดตามแจ็คเรื่อยๆ ขอบพระคุณมากๆเลยฝากติดตามรายการด้วยขอบพระคุณครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ